się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha Cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Dostaną tyle, za ile zapłacą. Rosyjski prezydent chce przedpłatę za gaz dla Ukrainy, ale na razie kazał rządowi wstrzymanie decyzji w tej sprawie. Roczny chłopiec z Nowej Rudy wciąż w ciężkim stanie w krakowskim szpitalu. Lekarze robią wszystko, by ustabilizować metabolizm chłopca. Gdy chłopiec trafił do szpitala, ważył tyle, co noworodek. Coraz mniej mieszkańców w polskich miastach. Najszybciej będą wyludniały się Łódź, Kielce i Bydgoszcz. Dochodzi do wyludniania się centrum miasta, czy też w ogóle całego miasta. Powodów jest kilka i o nich za chwilę w serwisie Trójki. Rosja na razie nie przerwie dostaw gazu dla Ukrainy, tak wynika z wypowiedzi prezydenta Władimira Putina. O współpracy gospodarczej z władzami w Kijowie prezydent Rosji rozmawiał z premierem i ministrami. Sytuację z gazowym zadłużeniem Ukrainy ocenił jako, i tu cytat, trudną, żeby nie powiedzieć krytyczną. Według Gazpromu ten dług przekroczył już 2,2 mld dolarów. Prezydent chce, aby w tej sytuacji wprowadzono przedpłaty na dostawy gazu dla Ukrainy. Tyle, ile zapłacą, tyle dostaną, stwierdził gospodarz Kremla. Zaznaczył jednak, aby nie zmieniać zasad opłat gazowych do czasu konsultacji z Ukrainą. Putin podkreślił, że Rosja w przeciwieństwie do europejskich partnerów wciąż pomaga Ukrainie, ale w jego opinii to nie może trwać wiecznie. Władimir Putin polecił swoim ministrom, aby w sposób zdyscyplinowany realizowali wszystkie kontrakty zawarte z Ukrainą. Rosyjski prezydent wyraził nadzieję, że tymczasowe władze w Kijowie nie popełnią błędów, których nie można byłoby już naprawić. Zauważył przy tym, że na Ukrainie trwa trudny proces, którym mogą pomóc ostatnie inicjatywy rosyjskiego MSZ. Rosyjska dyplomacja opowiada się za międzynarodowymi konsultacjami w sprawie ukraińskiego kryzysu oraz zmianą ustroju z unitarnego na federacyjny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wciąż bardzo ciężki jest stan rocznego chłopca, który w piątek trafił do szpitala w krakowskim Prokocimiu. Mały Wiktor z Nowej Rudy na Śląsku umierał z głodu. Ważył zaledwie 5 kg, tyle co noworodek. Jak informuje rzeczniczka szpitala Magdalena Oberc, lekarze teraz walczą o życie chłopca. Lekarze robią wszystko, by ustabilizować metabolizm chłopca. Ludziom się wydaje, że to wystarczy dziecko nakarmić i ono będzie sobie przybierało i to wszystko. Nie, chłopiec ma tak wyniszczony organizm, że teraz doprowadzenie go do takiej równowagi wymaga naprawdę precyzji, ogromnej pracy i ogromnej cierpliwości i na pewno potrwa to jeszcze jakiś czas. Nie wiadomo, czy dziecko było celowo głodzone. To bada prokuratura. Matka chłopca, gdy zgłosiła się kilka dni temu do szpitala w Nowej Rudzie, tłumaczyła lekarzom, że jej syn nie chce jeść i dlatego jest bardzo słaby. Nielegalni migranci masowo przypływają do Włoch. Tylko w ciągu ostatnich 48 godzin dotarło tam około 4 tysięcy osób. Informuje o tym włoskie MSW, szef włoskiego MSW Angelino Alfano i prosi Brukselę o pomoc w rozwiązaniu problemu. O tym z Rzymu Marek Lenert. Minister powtórzył, że w Libii od 300 do 600 tysięcy osób gotowych jest każdej chwili wyruszyć w kierunku Włoch. Wie o tym już, dodał Alfano, Cecilia Malmström. Unijny komisarz do spraw wewnętrznych. Grożącym Włochom kryzysem powinna się więc jak najprędzej zająć Unia Europejska. Na dowód powagi sytuacji Angelino Alfano poinformował, że w ciągu ostatnich 48 godzin udzielono w morzu pomocy około 4 tysiącom osób. Uchodźcy pochodzą głównie z Egiptu, Syrii i Erytrei oraz z Mali i Gany. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 3 miesiące więzienia dla pseudokibica z Białegostoku. Sąd zdecydował o karze bezwzględnego pozbawienia wolności dla 24-latka, który opluł czarnoskórego piłkarza. Mężczyzna twierdzi, że jest niewinny, ale nagrania z monitoringu pokazują co innego. Prokuratura żądała kary pół roku więzienia w zawieszeniu. Sędzia Magdalena Beziuk-Gawęcka zdecydowała jednak inaczej. Nie daje on dobrej prognozy kryminologicznej, dlatego też w ocenie sądu jedynie wymierzenie kary krótkoterminowej, ale bezwzględnej spełni swoje przesłanki i sprawi, że oskarżony w swoim zachowaniu zahamuje się. Do incydentu doszło we wrześniu 2012 roku. Jagiellonia Białystok grała wtedy w Szczecinie z Pogonią. Kiedy po meczu zawodnicy podeszli do kibiców, by podziękować za doping, jeden z nich, Ugo Ukach, został opluty i obrzucony wulgaryzmami. Większość polskich miast będzie się kurczyć, wynika z raportu przygotowanego przez Lions Bank. W ciągu najbliższych 20 lat najbardziej wyludnią się Łódź, Kielce i Bydgoszcz. Z kolei Warszawa jest jednym z niewielu miast, których będzie przybywać ludności. Polskie miasta będą się wyludniać z dwóch powodów. Po pierwsze, mieszkańcy Bydgoszczy, Łodzi czy nawet Katowic wyprowadzą się, by szukać lepszej pracy. Poszukają też lepszego miejsca zamieszkania, najlepiej poza miastem. Dochodzi w wielu miastach Polski do suburbanizacji, czyli po prostu wyludniania się centrum miasta, czy też w ogóle całego miasta na rzecz rozwoju przedmieść. Wyjaśnia współautor raportu Bartosz Turek. Jednym z miast, które pustoszeje z tego powodu, jest Lublin. My nie walczymy z tym, bo z tym się nie da walczyć. Grunt w Lublinie czy w każdym mieście będzie zawsze dużo droższy niż pod Lublinem. Tłumaczy prezydent tego miasta Krzysztof Żuk. Jednym z trzech miast, które będą się zaludniać, jest Warszawa. Stolica może liczyć na nowych obywateli z kilku powodów, ale jeden jest decydujący. Kiedy szukamy dobrej pracy, dobrze płatnej pracy, kiedy szukamy perspektyw, możliwości rozwoju, to trafiamy głównie do Warszawy. Agnieszka Kłąb z warszawskiego ratusza zapewnia, że miejsce dla nowych mieszkańców cały czas jest. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Wczoraj poznaliśmy pierwszych półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. To Chelsea Londyn i Real Madryt. Dziś mecze ćwierćfinałowe wyłonią kolejnych dwóch. W rewanżach zagrają Bayern Monachium z Manchesterem United oraz Atletico Madryt z Barceloną. Przed tygodniem w obu meczach był remis 1-1. Niezwykle trudne zadanie czeka dzisiaj Manchester, który zagra na wyjeździe z broniącym trofeum Bayernem. Powody do zmartwień do tego ma trener David Moyes. Nie w pełni zdrowy jest kluczowy piłkarz Czerwonych Diabłów Wayne Rooney. Przed Davidem Moyesem misja być może najważniejsza w tym sezonie. Cele są jasne. To wielki mecz, nie możemy się go doczekać. Zrobimy co tylko możliwe, by wejść do półfinału. Oczekuję, że zagramy lepiej niż w pierwszym pojedynku i myślę, że nas na to stać. Przede wszystkim chodzi o to, byśmy częściej mieli piłkę, a tym samym wyraźniej odcisnęli swoje piętno na grze. Tyle, że podobne cele miałem też za pierwszym razem, a Bayern postawił nam bardzo trudne warunki. Jest też główny wykonawca, Wayne Rooney, i tu zaczynają się problemy. Napastnik zagra bowiem z niedoleczonym do końca urazem. Chce dostać zastrzyk znieczulający, by móc zagrać. To pokazuje jego poświęcenie dla klubu. My również go potrzebujemy, bo to naprawdę ważny zawodnik. A Guardian podkreśla, że jeżeli Rooney dozna kontuzji, zagrożony może być jego występ na mundialu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Oba dzisiejsze mecze ćwierćfinałowe rozpoczną się o godzinie 20:45. Transmisja Bayernu z Manchesterem w telewizyjnej jedynce, Atletico z Barceloną w Canal Plus Sport. W tenisowym turnieju BNP Paribas Katowice Open do ćwierćfinału awansowała Shar Peer. Izraelka pokonała Bułgarkę Cwetanę Pironkową 6-2 i 6-1. Do drugiej rundy awansowała także Słowaczka Magdalena Rybarikowa, która wygrała z Francuską Claire Firstein. Agnieszka Radwańska zagrała awans do ćwierćfinału jutro o godzinie 14:00. Jej rywalką będzie Włoszka Francesca Schiavone. A polskie hokeistki na lodzie wygrały pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata grupy A dywizji drugiej, które rozgrywane są we Włoszech. Polki pokonały 4-1 Wielką Brytanię. Wcześniej przegrały z Włoszkami i z Koreą Południową. Jutro reprezentantki Polski zagrają z Australią, a w sobotę z Nową Zelandią. Dziś w górach może padać deszcz ze śniegiem albo śnieg. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w kraju od plus 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 na Dolnym Śląsku. Jutro trochę słońca, dużo chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni nad morzem do 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na tui.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pytałem, dlaczego ludzie wolą pisać niż czytać. Cytuję. Bo najprawdopodobniej wielu jest pośród nas takich, którzy chcą coś dać od siebie innym, napisał słuchacz. A ja chciałem tylko powiedzieć, że ja wiem, dlaczego więcej ludzi pisze książki niż czyta. Wydaje mi się, że to dlatego, że więcej ludzi gada niż słucha, też tak naprawdę. To jest chyba to, że jesteśmy coraz bardziej roszczeniowi, od małego nam się to wmawia, tak jak obserwuję teraz. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Reggae, Philly, and Lou. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Our Juliet says Romeo's been found. For Reggae, Philly, and Lou. Well, peace, God. Dlaczego wolimy pisać niż czytać? Pan Tomasz odpowiada. Czasy są coraz cięższe, trudniej nam się żyje i coraz to szybciej. Zasiadając do pisania mogę dać porwać się wyobraźni i kreuję własny świat. Książka też wprowadza w inny świat, ale tam jest już wszystko gotowe. Osobiście uważam, że self-publishing, tak samo jak większość innych nowości, rzeczy czy zjawisk, ma swoje dobre i złe strony, bo bez wątpienia pomaga wypłynąć osobom, które chciałyby pisać. Natomiast zdarzało mi się również czytać książki, ja czytam bardzo dużo, około 20 paru książek rocznie. Zdarzało mi się czytać książki, które no jednak były przez kogoś wydawane, był redaktor, było wydawnictwo, a no osobiście uważam, że niektóre osoby nie powinny pisać. Także dobrze by było zachęcić najpierw ludzi do czytania, a jak już będą oczytani, niech się biorą za pisanie. Niby proste. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Tomasz Gorazdowski jest gdzieś w Ameryce Łacińskiej. To jeden z najniebezpieczniejszych rejonów świata. Na szczęście, zachowując podstawowe zasady ostrożności, można spokojnie podróżować. Znowu jesteśmy cały duży skok na południe. Miasto Durango, tyle na ile zdążyliśmy zobaczyć wieczorem, jest zupełnym przeciwieństwem pustej i nijakiej Chihuahui. Pozostałości kolonialnych budynków, piękna katedra, Plaza de Armas. Miasto robi bardzo miłe wrażenie. No i zjeść można na ulicy po 24, a to dla nas ważne. Nie najsympatyczniejsze góry za nami. Droga do Durango niby nie jakaś bardzo długa, około 500 km, ale idzie, można powiedzieć, pod górę. Wyjeżdżając z Chihuahui mieliśmy do wyboru drogę płatną, dłuższą o 80 km i niepłatną, krótszą i mówiono, że szybszą. Postanowiliśmy pojechać bezpłatną, żeby też mieć pojęcie, jak wyglądają normalne drogi na północy Meksyku. Pierwsze 200 km bajka. Jak autostrada, już zaczęliśmy się cieszyć, że szybko, pięknie i za darmo, kiedy wszystko skończyło się, jakby D'Artagnan machnął szpadą. Remonty i tak przez 300 km, trochę asfaltu, a potem obok budowy, po drodze jak z rajdu Dakar. Dostaliśmy w kość, no i to trwało i trwało. A i tak szybciej od nas poruszały się jedynie samochody wiozące lody. Coś rosło w lusterku, wiadomo, lodziarka. Bez zmiłowania dla zawieszenia. Kiedy przygotowywałem się do wyjazdu, niektórzy wzdychali, to przez Meksyk będziesz jechał. Jak tam teraz niebezpiecznie. No i tak, i nie. Rzeczywiście najbezpieczniej nie jest, ale w konkretnych rejonach. Jeżeli się tylko ciekawości nie pomyli z brawurą i głupotą, to wszystko powinno się udać. No chyba, że ma się pecha. Na przykład rośnie liczba samochodów kradzionych przy użyciu broni. W 2010 roku około 50 tysięcy w całym kraju. Celem są głównie terenowe Nissany, Fordy i Chevrolety. Dlatego jedziemy Hondą. Ale zupełnie serio, generalnie robi się lepiej, a tam, gdzie lepiej nie jest, nie należy się pchać, pamiętając, że i w pasażu Wiecha w centrum Warszawy można dostać zęby. Postanowiłem jednak sprawdzić, czy rzeczywiście jest lepiej. Mój rozmówca. My name is Mario Gonzalez. I'm a native to this city. I'm 24 years old. Trochę dobrze i trochę smutno o bezpieczeństwie w Meksyku opowiadał. Czy w sprawach bezpieczeństwa rzeczywiście idzie ku lepszemu? O tak, jest dużo lepiej, szczególnie jak cofniemy się do roku 2008, który był najgorszy i który był dla nas bardzo trudny. Szczególnie w tym mieście i rejonach górskich. Oczywiście to wszystko nie skończyło się od tak, ale w porównaniu z 2008 jest znacznie, znacznie lepiej. Pytanie, czemu jest teraz lepiej? Czemu się poprawiło? Przecież ludzie są ci sami. Dlaczego jest lepiej? Szczerze wierzę, taka jest moja osobista opinia, że ma to związek z całkowicie nowym, wprowadzonym prawem. Teraz inaczej się do tego podchodzi. W czasie każdej wojny, jeżeli chcesz ten czas tak nazywać, musisz próbować nowych rzeczy, patrzeć, czy są one skuteczne. Wydaje mi się, że teraz po prostu znaleziono skuteczniejsze rozwiązania. Szczególnie w górskich rejonach. Tam teraz wszystko jest bardziej pod kontrolą. Oczywiście narkobiznes się kręci i powiedzmy sobie szczerze, zawsze kręcić się będzie. Jeżeli popatrzysz na Meksyk jako na całość, to północ jest teraz napiętnowana. Mamy taką niechlubną opinię jako stan bezprawia. Ale to wszystko wiąże się jedno z drugim. Kiedy tu na północy zaczęliśmy walczyć z narkobiznesem, on się po prostu przeniósł dalej na południe, do stanów Michoacán czy Veracruz. W 2008 roku to były spokojne rejony. Teraz niekoniecznie, bo ludzie są ci sami i swój biznes gdzieś będą robić. Ciężej jest teraz działać na północy, zatem przenieśli się na południe. A co z tym nowym prawem? Czy ono jest ostrzejsze? Z punktu widzenia normalnego człowieka, normalnego obywatela, nic się nie zmieniło. Ale jeżeli jesteś z biznesu narkotykowego, będzie ci ciężej. Dobrze, że coś się dzieje i w górskich miasteczkach nie przywożą już masowo ciał zabitych. Meksyk jest zaciekawy i za piękny, żeby tak było. Dziś udajemy się nad ocean, na zachód, a potem znowu dalej na południe. Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o naszej wyprawie, a także zobaczyć piękne zdjęcia, zapraszam na stronę www.3amerykipolskieradio.pl, a ci, którzy chcieliby jeszcze wspomóc zbiórkę na szczytny cel, tych zapraszam na stronę na Facebooku 3 Ameryki. tocando. Z Durango w Meksyku Tomasz Golazowski. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. A nagroda składa się z nawigacji GPS i urządzenia Via Auto. Pytanie przygotowaliśmy otwarte dla Państwa. Będzie można się popisać, bo wczoraj Tomek nadawał z miejscowości Chihuahua i to jest miejscowość w Meksyku, gdzie wymyślono psa Chihuahua. To jest jego matecznik. A które polskie miasto, Państwa zdaniem, miejscowość albo wieś mogłyby dać nazwę rasie psiej? Małe Ciche na przykład, to tak, taki pomysł, czyli Małe Ciche odpada. Czekamy na Państwa inwencję SMS-em 71-335. Miejscowość Sucha Psina, Owczary, Arbasy, Podwilka, Wytrzeszczka koło Nowego Sącza, Uciekajka, Wilkowyje, Ślepowrąt dla psa myśliwskiego. To są propozycje konkursowe. Przypomnę, pytamy o to, które polskie miasto, miejscowość lub wieś mogłyby dać nazwę psiej rasie. 71 335. Zapraszamy do Trójki. Wydzielone gabinety lekarskie, nagrania nie tylko wizji, ale i dźwięku, dodatkowe sanitariaty dla kuracjuszy i podwyższone kryteria dla pracowników izb wytrzeźwień. Takie zmiany szykuje Ministerstwo Zdrowia. Podwyższanie standardów może doprowadzić do likwidacji wielu przybytków pomocy osobom pod wpływem, bo samorządy mogą albo nie muszą finansować, ale nie muszą finansować tych placówek. Skutek będzie ich jeszcze mniej, obawia się dyrektor ośrodka dla nietrzeźwych w Warszawie przy ulicy Kolskiej, Elżbieta Kozakowska. Tu jest kamera, tak dokładna kamera, że nawet numery dowodu osobistego się spisuje. Już nie wspomnę o numerach banknotów. Także jeżeli osoba później mówi, że miała, a nie ma, przy wyjściu, wtedy sprawdzamy nagranie, klateczka po klateczce i pokazujemy osobie, proszę pana, tego pan u nas nie miał. Nie tylko przemysłowe kamery, ale również z fonią. Tego się obawiają dyrektorzy ISP. Faktycznie projekt rozporządzenia nałożyłby na nas wymóg przechowywania utrwalonego obrazu i dźwięku przez 6 miesięcy. Troszeczkę jest to długi okres. Musielibyśmy też zmieniać właśnie rejestratory, musielibyśmy zmieniać sprzęt, dyski. Naprawdę to duże koszty dla nas są. Jeżeli nowe rozporządzenie, powiedzmy, przewiduje, że, powiedziałbym, osoba, która pracuje na stanowisku sprzątaczki, ma mieć minimum średnie wykształcenie. Mieczysław Fido, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych ISP Wytrzeźwień. To ja się pytam, dlaczego? Czyli matura musi być. No niemalże tak. Mamy te osoby, które mają zawodowe wykształcenie stare, bo to są, powiedziałbym, 50-latki i są rzetelnymi pracownikami. I w tym momencie co? Ja 50-parolatka zwolnię i powiem sorry. Piją po prostu na przystanku. Chcący pozostać anonimowi, lekarze pierwszej erki w Warszawie. Bo ta pani, która była nieprzytomna, tylko upojona, nic więcej z nią nie było, po prostu jeszcze piła przy innych pasażerach. Konstytucja mówi wyraźnie, że pacjent jest współodpowiedzialny za stan swojego zdrowia. W żaden sposób nie uprawnia go zły stan zdrowia czy pogorszenie się stanu zdrowia do scedowania całkowitej odpowiedzialności na ochronę zdrowia. Żeby trzeba było wozić takiego upojonego po prostu delikwenta do szpitala. Jeszcze chcą zamknąć Kolską. To już w ogóle wszyscy pacjenci upojeni alkoholowo będą jechać do szpitala. Państwo boją się, że to rozporządzenie wnosi ze sobą duże koszty. Obciążą was, no i samorządy oczywiście. No właśnie do tego zmierzam. Ustawa mówi wyraźnie, że miasta mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Ale nie muszą. Ale dokładnie tak. I w tym momencie mamy problem w szpitalach. Co się dzieje w Lublinie, co się dzieje w Kielcach. Tam, gdzie zostały zlikwidowane izby wytrzeźwień biegających pijaków, bo tak to powiedzmy, czy osoby pod wpływem alkoholu, po oddziałach szpitalnych chyba nikt nie chce. Trzeba powiedzieć, że Izba Wytrzeźwień to jest taki projekt, powiedziałbym, rysowany cienką kreską. Dr Konstanty Radziwiłł, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej. Chodzi o to, żeby jasno i wyraźnie było powiedziane, człowiek, który jest chory, jego miejsce jest w szpitalu. Człowiek, który jest po prostu nietrzeźwy, może być przetrzymany w izbie wytrzeźwień, w którym nie musi być jakiegoś wielkiego komfortu. No trzeba też myśleć o kosztach tego wszystkiego. To nie może być hotel wielogwiazdkowy, tylko to musi być miejsce, gdzie godnie, ale stosunkowo, powiedziałbym, w skromnych warunkach, tych ludzi można było przetrzymać do czasu, kiedy wytrzeźwieją. Dlaczego w ogóle potrzebne jest to rozporządzenie? To rozporządzenie ma charakter techniczny. Określa kwestie chociażby nagrywania w izbach wytrzeźwień i przechowywania nagrań. Krzysztof Bąk, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jednym z zapisów też jest to, że stawka będzie wynosiła 302 zł, dokładnie 70 groszy za pobyt w izbie wytrzeźwień. Płaci podopieczny, mówiąc delikatnie. Tak, płaci podopieczny. Za dobę, czy za pobyt? Za dobę. Nie rozbieramy pacjentów, tylko z wierzchniego ubrania, czyli kurtka. Żeby osoba sobie nie zrobiła krzywdy, nie przemyciła, nie wiem, zapalniczki, żyletki. Sprawdzana jest wykrywaczem metali. I teraz panią redaktor sprawdzimy. O, to ja mam tych metali bardzo dużo. A jak nie wytrzeźwieje przez te 24 godziny? Rzadko to się zdarza, że 24 godziny nie wystarczy na wytrzeźwienie. No, chyba że się trafi jakiś mistrzu. Problemem zainteresowała się Ewa Dudzińska. Tu Trójka, 28,5 minuty po 17. Dream, the body sleeps better. Miejscowość Ziomaki dla moich psów i mordy dla psów sąsiada, proponuje słuchacz. Tu Trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Nożownik, który zaatakował w amerykańskiej szkole, zatrzymany. Cały czas nieznane są jednak jego motywy. Uczeń z placówki w Pensylwanii rzucił się z nożem na kolegów i nauczyciela. Ranił ponad 20 osób. 8 ma poważne obrażenia. 2 osoby trafiły na salę operacyjną. Ranni uczniowie mają od 14 do 17 lat, a szkoła, w której doszło do ataku, została zamknięta. Rozprawa odwoławcza w sprawie Mariusza Trynkiewicza 29 kwietnia. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Rzeszowie. Sąd okręgowy uznał go za osobę stwarzającą zagrożenie i nakazał izolację. Pełnomocnik Trynkiewicza odwołał się od tej decyzji. Trynkiewicz odbywał karę 25 lat więzienia za zabójstwo 4 chłopców. Pedofil 11 lutego wyszedł na wolność. Zaproszenie do rozmów już wysłane trafiło do ukraińskiego ministra rolnictwa, a wysłał je szef polskiego resortu rolnictwa. Marek Sawicki chce rozmawiać o zniesieniu embarga na polskie mięso. Ten partner, którego tak silnie ciągniemy za uszy do Unii Europejskiej, słusznie, od 7 lat nie chce uzgodnić z nami świadectw weterynaryjnych na import wołowiny, uznając, że Polska jest nadal krajem zagrożonym chorobą wściekłych krów. Od lutego natomiast Ukraińcy nie importują polskiej wieprzowiny. To w związku z potwierdzeniem 2 przypadków afrykańskiego pomoru świń. A dwójka już przejezdy na rano w pobliżu węzła Konotopa wywrócił się tir przewożący nawozy i zablokował 2 z 3 pasów ruchu w kierunku Łodzi. Samochody stały w tym miejscu w 3-kilometrowym korku. Kolejne informacje w Trójce już o 18:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Narodowy Bank Polski bez zysków i bez strat. Prezes NBP Marek Belka oficjalnie poinformował, ile dokładnie zarobił bank centralny w ubiegłym roku. Wynik finansowy za rok 2013 wyniósł 0. Na brak zysku wpłynęło umocnienie złotego, szczególnie pod sam koniec roku, niskie stopy procentowe za granicą oraz wysoka skala nadpłynności w sektorze bankowym. A w 2012 roku NBP zarobił 5,5 miliarda złotych. Te dane prezes NBP ujawnił po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta znów nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Porozmawiamy o tym w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Rosjanie o krok od podpisania umowy gazowej z Chinami. Strony są bliskie porozumienia. Jedyną kwestią do uzgodnienia jest cena, stwierdził wicepremier Rosji Arkadii Dworkowicz agencji ITER-TASS i ma nadzieję, że podpisy pod kontraktem zostaną złożone jeszcze w maju. Umowa przewiduje, że kraje połączyć ma gazociąg, którym będzie mogło płynąć 38 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, czyli nieco więcej niż biegnący przez Polskę rurociąg jamalski. Rosja od co najmniej 10 lat prowadzi rozmowy na temat dostaw gazu do Chin. Eksporterzy wciąż górą nad importerami. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, od stycznia do lutego nadwyżka w naszym handlu zagranicznym wyniosła ponad 31 milionów euro. Przed rokiem nadwyżka była 10 razy większa. W danych widać osłabienie handlu z Ukrainą i Rosją. Łącznie obroty są słabsze o mniej więcej 7% niż przed rokiem. Gminy i miasta dostaną fundusz na inwestycje. Nad wygospodarowaniem puli pieniędzy, z których współfinansowane będą ważne projekty samorządów, pracują Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe. Fundusz ma inwestować w akcje spółek samorządowych, na przykład wodociągowych, i w ten sposób zasilać je gotówką. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. Spadki w Warszawie, WIG20 w dół o 0,15%. Mniej stracił szeroki indeks, czyli WIG0,04%. Do góry zaś indeks giełdy w Stanach Zjednoczonych, S&P 500, zyskuje w tej chwili 0,17%. Złoty bez większych zmian, euro po 4,17, dolar 3,01 zł, funt 5,05 zł, frank szwajcarski po 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. W nocy w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od plus 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 stopni na Dolnym Śląsku. W górach może padać śnieg. Jutro trochę słońca, dużo chmur i przelotne opady. Temperatura od 7 stopni nad morzem do 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle 2 wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski.

A teraz opinie i oceny gości Pulsu Trójki. Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. I Marcin Waszak, socjolog i politolog z Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry. Zgadzają się panowie z szefem MSW mówiącym, że ta sytuacja przesuwa Polskę ze wschodu na zachód? Ja bym tak nie powiedział i nie użył takiego słowa. Korupcja, jakimkolwiek miałaby charakter, gdziekolwiek by była, no jest absolutnie naganną rzeczą i niedopuszczalną. I korupcja na wschodzie czy na zachodzie ma dokładnie ten sam wymiar. A więc takie radości z samego faktu bym nie czynił. Zwraca uwagę na to, że nie mówimy tylko o urzędnikach, tylko teraz pojawia się komercyjna firma, której dowiedziono, że w tym uczestniczyła. No tak, oczywiście. Jeżeli dowiedliśmy komukolwiek, że nastąpiła korupcja, to zawsze istnieją dwie strony, a więc ci, którzy wręczają łapówkę i ci, którzy przyjmują. Ale jak mówię, z tego, że firma zachodnia się przyznała do tego, to bym nie czynił jakiejś sytuacji nadzwyczajnej. Ale pamiętajmy o tym, że ta korupcja została wykryta przez polskie służby i to polskie służby skierowały sprawę do służb amerykańskich, żeby wskazać, że to właśnie firma amerykańska korumpuje polskiego urzędnika. A więc w tym sensie myśmy tutaj w tej sprawie i nasze służby zdecydowanie działały sprawnie i skutecznie i ta sprawa wyraźnie widać, że coraz częściej właśnie polska policja, prokuratura czy służby specjalne wyłapują przypadki korupcyjne. Jak mówię, one są naganne i z nich się nigdy nie cieszymy, ale jeżeli są ujawniane i przez odpowiednie urzędy, instytucje, to trzeba się z tego powodu cieszyć, z faktu ujawniania, a nie faktu tego, że jest korupcja. Ja pytam o tę historię z HP, która ma przyznać się do korupcji, do swojego udziału w tej sytuacji. Ma, no bo jeszcze tego nie zrobiła, ma to być dzisiaj, jeszcze kilka godzin zostało. Pytam o to dlatego, że firmy zachodnie, jak rozumiem, funkcjonujące w tym trochę lepszym korupcyjnie świecie, czyli gdzie rzadziej korupcja występuje, przyjeżdżają do Polski, no i zaczynają płacić łapówki. I czy w tej sytuacji wykrycie takiej firmy to rzeczywiście powoduje, że w Polsce poprawiają się standardy? Mamy z czego się faktycznie cieszyć? Marcin Waszak. To znaczy, ja bym był bardzo daleki od takiego entuzjastycznego tonu ministra. Przede wszystkim dlatego zastanówmy się właściwie, w jaki sposób te firmy ponoszą karę. One ponoszą karę w Ameryce. Te wielomilionowe odszkodowanie nakłada amerykańska Komisja Giełd i Papierów Wartościowych na te firmy. Natomiast u nas zachodzi taka sytuacja, że wobec tych firm toczą się postępowania, natomiast one mogą w dalszym ciągu występować w przetargach, jako oferent. Mogą występować w przetargach, mogą te przetargi nawet wygrywać, tak? Ponieważ dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok cywilny lub karny, właściwie nie ma możliwości, żeby prawo zamówień jakby publicznie nie przewiduje możliwości, żeby te firmy wyeliminować z tych przetargów. Więc z jednej strony mamy jakby dobrze, że te firmy są karane, tak? I jakby tutaj widać, że te standardy amerykańskie są dużo wyższe niż w Polsce, bo w Polsce ciągle tych mechanizmów i takich narzędzi, powiedziałbym, dyscyplinowania prawnego firm brakuje, tak? Tylko że jednak mechanizm ustawy o zamówieniach publicznych jednak może wyeliminować firmy, które nie stosują praktyk etycznych. To jest kwestia zawsze tego, który zleca i który stawia odpowiednie warunki. To jest możliwe i dopuszczalne. Tak jak nigdy nie ma do końca zawsze zasady, że trzeba tylko wybrać najtańszą z ofert. Czym się często zamawiający tłumaczą, że wybrali gorszego czy złego dostawcę, bo był najtańszy. Ustawa o zamówieniach publicznych dopuszcza różne rozwiązania i zobowiązuje w pierwszej kolejności zamawiającego, że wybrał najlepszą i najbardziej uczciwą ofertę. Tylko jeśli mówimy o mechanizmie korupcyjnym, sytuacja jest taka, że firma zaczyna inwestować w kraju z Europy Środkowo-Wschodniej, czy w kraju z Europy na przykład Wschodniej, jeśli mówimy o Ukrainie, czy o Rosji. No i zakładam, że przyzwyczajona do standardów zachodnich raczej stara się na dużą skalę korupcji nie stosować, no ale jeżeli dochodzi do sytuacji, w której być albo nie być, to jest danie łapówki, no to być może takie firmy wtedy zastanawiają się, co zrobić, żeby przetrwać. Czy to nie jest po prostu taki mechanizm, że próbują się dostosowywać do warunków, które panują w danym kraju? Znaczy, nawet poszedł dalej, nie tyle się zastanawiając, nawet mają to czasami wpisane w swoje strategie, tak, rozwoju firmy. Pamiętam przykład Siemensa chyba z 2008 roku. Oni mieli po prostu osobny budżet na łapówki, tak? Znaczy, to akurat nie dotyczyła sprawa Polski, ale... A jak to było nazwane? To znaczy, to było wprost określenie, nie, że to jest budżet na łapówki? Nie, oczywiście, że nie. Natomiast część pula pieniędzy była przeznaczana właśnie. Znaczy, oczywiście to nie było to było tak określone, żeby jakby, żeby sprawniej rozwijać firmy w firmy na przykład w innych krajach, tak? W krajach właśnie Europy Wschodniej czy azjatyckich, gdzie te warunki do prowadzenia biznesu i też te przepisy prawa, właśnie tak jak u nas te zamówienia publiczne w dużym stopniu ograniczają swobodę gospodarczą takich firm, tak? I wydaje mi się, że jakby to właśnie to jest jakby kultura prowadzenia biznesu, tak? Z jednej strony mamy Zachód, z drugiej strony mamy jeszcze właśnie te kraje postkomunistyczne czy azjatyckie, gdzie powiedziałbym, że no te firmy czasami są zmuszone po prostu, tak? Jeżeli chcą coś uzyskać szybko, sprawnie, zgodnie ze swoim interesem, to nie ma innej możliwości, jak dopuszczanie się tego. Ja o to pytam, panie senatorze, dlatego, że boję się, że to jest trochę stawianie sprawy na głowie, jeśli mówimy, że będziemy wyłapywać firmy, które przychodzą do nas ze złymi intencjami. Boję się, że te firmy dlatego dają łapówki, że wiedzą, że to jest jedyna metoda, żeby prowadzić z czasem biznes. Nie, ja myślę, że łapownictwo i korupcji w Polsce jest coraz mniej, bo i to zresztą o tym świadczą też różnego rodzaju badania, mimo że służby specjalne różnego rodzaju coraz więcej wyłapują różnych przypadków korupcyjnych. A więc tego faktu, że się, że tak powiem, łapie złodzieja, czy tego, który korumpuje, nie oznacza, że takich przypadków jest coraz więcej. Raczej odwrotnie. Natomiast niestety była taka praktyka lat 90., że firmy, które chciały inwestować w Polsce, czy w innych krajach postkomunistycznych, szczególnie te z Europy Zachodniej, bo w Stanach Zjednoczonych była jednak praktyka antykorupcyjna, dotyczyła tych wielkich koncernów w sposób zasadniczy, że w krajach zachodnich oni wprost często takie fundusze na łapówki wpisywały sobie w koszta i to było tolerowane przez instytucje skarbowe, finansowe tych krajów. Tych praktyk już dzisiaj nie ma już, a przynajmniej w takim zakresie lub o nich w takim stopniu nie wiemy, ale ten problem korupcyjny oczywiście istnieje i on istnieje nie tylko w Polsce. A skąd podejrzenie, nie można, że mówić, dzisiaj już takich praktyk nie ma i kwot wpisywanych w budżety? To znaczy, może to za dużo i za szybko powiedziałem, takie przypadki mogą być, bo przecież korupcja to nie jest tylko sytuacja polska, bo przecież ona jest i obecna i w Niemczech i w innych krajach i w różnym stopniu i trudno powiedzieć, może nawet wyższym niż w Polsce, bo dzisiaj w Polsce mówimy niewiele o korupcji, jaka występuje, ja wiem, między prywatnymi podmiotami, gdzie dwie korporacje i pracownicy tych korporacji próbują dogadywać się, aby wybrać najlepsze rozwiązanie. Przecież to także jest korupcja, mówimy, prawda? O tym rzadziej, natomiast być mówimy może tylko także o sektorze dlatego, publicznym, ale są wydawane pieniądze publiczne. Tak, ale to jest też sprawa, która burzy pewien uczciwy system funkcjonowania gospodarki. O tym nie mówimy, bo to z reguły dla dziennikarzy, dla obywateli jest mniej interesujące. Więc ja myślę, że to, co dzisiaj w Polsce się dzieje, że my te przypadki korupcji pokazujemy, że nasze służby są bardzo sprawne. Swego czasu był problem zmowy pomiędzy wykonawcami autostrad, prawda? To polskie służby wykryły tą sprawę, zgłosiły kwestię natychmiast do Unii Europejskiej i dzięki temu ani złotówki nie utraciliśmy subwencji europejskiej, bo myśmy byli szybsi i sprawniejsi w tym zwalczaniu korupcji. Ja pana senatora zapewniam, że dziennikarze interesuje każdy przejaw korupcji, nie tylko ten ze sfery publicznej. Pytanie do Marcina Waszaka. Jak to rzeczywiście jest z tym poziomem korupcji? Wiemy na pewno, że ona w Polsce spada i że skutecznie z nią walczymy, o czym mówi pan senator? Znaczy naprawdę trudno to jednoznacznie określić. Ja na przykład bym się nie podjął tego stwierdzenia, czy ona maleje, czy rośnie. Na pewno zgodzę się z tym, że pewne zmiany prawa, które zostały wprowadzone na przestrzeni ostatnich kilku lat, poprawiają sytuację, przynajmniej jeżeli chodzi o grunt prawny. Mamy coraz lepsze zabezpieczenia przed praktykami korupcyjnymi. Natomiast też jest co innego, jeżeli pytamy ludzi o odbiór korupcji, tak? Sądzą, jaka jest korupcja w Polsce, tak? Ale co innego, jaka jest rzeczywista. No, rzeczywistą naprawdę trudno badać. A jakie mechanizmy wprowadzamy? No właśnie, nasza rozmowa toczy się też w kontekście ostatniego programu przeciwdziałania korupcji, który został 1 kwietnia wprowadzony przez rząd. Co prawda jeszcze nie mogę się go doszukać dzisiaj w internecie. Sprawdzałem, nie został opublikowany w monitorze. Natomiast z tego, co wiem, zostały tam wprowadzone mechanizmy koordynacji służb, które mają jakby na celu bardziej efektywne ściganie korupcji, ponieważ w Polsce jakby tą tematyką zajmuje się kilka służb. Natomiast to jest pewnie też trochę pytanie, kiedy rozmawiamy też, myślę, że też w kontekście jest kwestia afery i brak tolerancji społecznej dla korupcji, prawda? To, co kiedyś na co wielu ludzi, także, że tak powiem, obywateli przymykało kiedyś oko, to dzisiaj po prostu też nie ma tolerancji dla drobnych spraw nawet. I to jest też bardzo ważny argument, który mówi o tym, że rzeczywiście walczymy różnymi sposobami z tą korupcją. A ja chciałem panów zapytać o to, czy takie przypadki jak infoafera, bo pan wspomniał o odbiorze społecznym, czy jeśli słyszymy, że została wykryta w tym przypadku bardzo duża afera, jeśli chodzi o jej zasięg finansowy, czy my powinniśmy się cieszyć z tego, że ona została wykryta, czy powinniśmy być zaniepokojeni, że do czegoś takiego w ogóle doszło? Ha, to są dwie różne rzeczy, tak? Cieszymy się, że została wykryta. No jesteśmy absolutnie oburzeni tym, że taka sytuacja miała miejsce. I tu możemy mieć pretensje nawet do różnych osób, które pracowały z tymi czy innymi ludźmi, bo że nie dostrzegły jakby zagrożeń, które się pojawiały. I to jest ta rzecz smutna i przykra, i to jest rzecz, no, która powinna także być, że tak powiem, na którą powinni być wyczuleni wszyscy przełożeni, bo każdy ma gdzieś swojego przełożonego, którzy obserwują i monitorują sytuację w tego czy innego rodzaju urzędach. Cieszymy się, że wykryta, ale zasmuceni tym, że ona miała miejsce. Ponieważ czy z tego, że wykrywamy jakieś przestępstwo, czy mamy uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, czy to jest dowód tego, że skutecznie działają służby, czy to po prostu pokazuje kompromitujący mechanizm, który działa patologicznie? Znaczy, wydaje mi się, że jedno i drugie. To znaczy, pocieszające faktycznie w tej sytuacji jest to, że CBA jakby wykryła właśnie pierwszą na taką skalę i prowadzi na pierwszą na takiej skalę postępowanie korupcyjne razem ze służbami też amerykańskimi z FBI. I że jakby to co do tego postępowania wydaje mi się, nie ma żadnych zarzutów o nierzetelność czy jakieś na jakieś błędy. Natomiast no to świadczy o tym, że tę służbę, którą powołaliśmy tam jakiś czas temu, bo to całkiem niedawno CBA działa, jednak powołaliśmy w jakimś celu i ona jakby służy państwu. No ale z drugiej strony skala tych nadużyć, jaka się ujawniła po tym śledztwie i to, że one miały miejsce właściwie na tych najwyższych szczeblach władzy, tak, w ministerstwach, że mogły zagrażać też bezpieczeństwu publicznemu, bo mówimy cały czas o systemach teleinformatycznych, o usługach teleinformatycznych, no jest więcej niż niepokojące. I rykoszetem sprawa uderza także w prywatną firmę, która była punktem wyjścia naszej rozmowy. Wiemy, że oddział HP Polski może zostać rozwiązany, ma stracić stanowisko prezes tego oddziału, a polska część HP będzie filią oddziału na Słowacji. No i czekamy ale to są koszta, które ponosi ta firma HP, prawda? Brak za nadzoru wewnątrz tej firmy lub praktyki, które były tolerowane przez właścicieli tej firmy. I czekamy też na oficjalne oświadczenie, które było na dziś zapowiadane w sprawie przyznania się do tych korupcyjnych praktyk. Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, Marcin Waszak, Instytut Spraw Publicznych, to byli goście Pulsu Trójki. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro! LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, grafika Intel HD za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Bonjour, Mathieu.